Astăzi ne întoarcem în Eclesiastul capitolul 3 și în versetul 6, în prima parte, practic, acestui verset, se spune că există un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde. Există un anotimp al pierderii. Și dacă există un lucru care mai devreme sau mai târziu, avem de-a face un lucru pe care Dumnezeu îl pune în viața noastră cu scopul, același scop ca și în alte anotimpuri, de a ne crește, de a ne dă ocazie să ne dezvoltăm, de a le experimenta pe el, este pierderea. Dar pierderea are așa de multe fațete, așa de multe aspecte în viața noastră, sunt așa de multe feluri de pierdere în viața noastră, încât trebuie să înțelegem bine. Și să rămânem cu gândul că Dumnezeu, chiar și în acest lucru, are un scop. Dacă dați câteva pagini, două pagini mai târziu, în Eclesiastul capitolul 8, versetul 14, e un verset acolo foarte interesant, legat de subiectul nostru. Eclesiastul spunea, există o deșertăciune care se face pe pământ. Și anume, sunt oameni drepți, peste care vine ceea ce merită cei răi. Și sunt oameni nedrepți, peste care vine ceea ce merită cei drepți. Adică, pe românește, există lucruri bune care se întâmplă celor răi și există lucruri rele care se întâmplă celor buni. Oricare ar fi ordinea, tot așa e. Tot aia e. Există o deșertăciune sau traducerea acestei expresii pe care o folosește Eclesiastul Solomon de multe ori în această carte, o deșertăciune. Câteodată, să înțelegem, e vorba despre un lucru nefolositor, cel puțin așa ne pare nou. Există un lucru nefolositor, spune el. Lucrurile rele se întâmplă celor buni și lucruri bune se întâmplă celor rei. Și pierderea este o zonă din viața noastră. Pierderea reprezintă o zonă din viața noastră unde lucrul ăsta avem ocazie să-l vedem. Anotimpul pierderii. Viața noastră este plină de pierdere. Așa că ne-am dat seama. Dar este scuturător faptul, adevărul, că nimic din jurul nostru nu este permanent. Nimic din jurul nostru nu este permanent. Nici măcar oamenii. Poți pierde bani, îți pierde meseria, sănătatea, căsnicia. Și un lucru, apropo, inevitabil, pe care trebuie să menționăm, ne putem pierde pe cei dragi atunci când mor. Dar atunci avem parte de multă durere, avem parte de tragedii în viața noastră. Exemplu, cel mai recent pentru noi, chiar mă gândeam la subiectul ăsta, și o să vedeți că mă spuneți înainte la acest subiect, acest anotimp, la lucrurile întâmplate recent. Exemplu acesta de la incendiu de la acest club colectiv din București. 27 de morți, aproximativ 200 de răniți. Și încă mai mor. Este o tragedie atunci când pierdem pe cei dragi, când pierdem ființele dragi nouă. Poate că astăzi nu te afli în acest anotimp. Mă gândeam la noi, nu știu dacă v-ați gândit să sunați pe unii prieteni care știți că m-au obicei să mă mergă prin cluburi sau mai departe. Sau. E ciudat să vezi la televizor lucruri care te străfulgeră și mi-a atât pe telefon și suni. Să văd dacă totul e siguranță. Dar poate că nu suntem acest anotimp. Și cei dintre noi care nu am fost pe acolo și nu avem nicio problemă, nicio cunoscut, cu siguranță nu suntem în acest anotimp. Dar acest anotimp, ca și celelalte, vor veni cu siguranță în viața noastră. Va veni cu siguranță. Așa că, întrebarea valabilă și pentru acest anotimp, al pierderii, ca de altfel toate anotimpurile și care ne puneam de fiecare dată, este cum trecem prin acest anotimp? Cum ne refacem? Cum putem crește oare prin pierdere? Mai întâi trebuie să înțelegem câteva lucruri de bază cu privire la viața noastră și mai ales la acest aspect al pierderii din viața noastră. Dar viața noastră, primul lucru care trebuie să ne aducem aminte, că sunt sigur că nu e un lucru care nu știm. Viața noastră este nedreaptă. Știați lucrul ăsta? Viața este nedreaptă. Viața nu este o poveste din aia care citeam noi când eram mici, și vom trăi fericiți până adânci bătrâneți. Așa ceva nu are loc în majoritatea vieților lor. De fapt, nu cred că se întâmplă. Nu există fericire continuă în acest moment. Seneca spunea, ca o piesă de teatru, așa este viața. Nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos a desfășurat. Ca o piesă de teatru. Nicolae Iorga, al nostru, spunea, viața nu înseamnă a trăi, ci înseamnă a ști pentru ce trăiești. Pierderile reprezintă o zonă a vieții noastre în care ne putem întreba pentru ce trăiești. Chiar, tu pentru ce trăiești. Dacă ar fi să scrii un singur lucru pe o bucățică de hârtie care răspund la întrebarea asta. Tu pentru ce trăiești? Care ar fi? Vezi, Biblia este sinceră. Observați în Eclesiastul, capitolul 8, versetul 14. Biblia e sinceră cu noi. Dumnezeu este sincer cu noi întotdeauna. Există multe lucruri. Viața e nedreaptă. Lucruri bune se întâmplă celor răi și lucruri rău se întâmplă celor buni. Este un lucru care trebuie să ne preocupe. Face parte din top 3 ale lucrurilor care îi fac pe oameni să nu creadă în Dumnezeu. De ce există suferință în lumea asta? Și rău, dacă Dumnezeu există. Cele două se pare că nu se îmbină. Adevăr e că n-am nicio treabă unul cu alta. Există rău pentru noi, l-am ales. Și noi îl facem. Nu dăm vina pe Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și apropo, ne-a lăsat să alegem. Există această deșertăciune pe pământ. Asta e viața, nu? Nu vedem noi în jurul nostru. Viața e nedreaptă. Un alt lucru despre viață. Nu obținem ce merităm întotdeauna în viață. Să ținem minte. Nu obținem ce merităm întotdeauna în viață. Noi avem mitul ăsta în multe forme, în subconștientul nostru. Credem că toate lucrurile rele ni se întâmplă pentru că suntem răi. Când se întâmplă lucrurile rele, ni se întâmplă pentru că suntem răi. Și cele bune ni se întâmplă pentru că suntem buni. Nu există un lucru mai fals. Dacă se poate spune mai fals. E fals. Nu. Știți care e adevărul? Adevărul este așa. Când ni se întâmplă lucruri buni, când ni se întâmplă lucruri buni în viață, știți cum se numește? Și ce este? Vreo idee? Nu-i puntare, nu? Trei cuvinte. Trei litere. Un cuvânt trei litere. Har. Când ni se întâmplă lucruri buni în viață, e har. Nu pentru că merităm. Dumnezeu e bun. Când îi se întâmplă lucruri rele în viață, știți cum se numește? Viață. Când se întâmplă lucruri rele în viață, așa e viața. Vă auzi aminte, mai spus eu de un cântec vechi. Am un Sergiu Jacazan. Așa e viața. Când îmi vin, implicațiile acestui adevăr, acestor adevăruri. Când lucruri bune, har, când lucruri rele, este viața. Este că noi nu trăim într-o viață perfectă. În caz că ne-am prins. Nu trăim într-o viață perfectă. Aici nu e cerul. Nu știu nici cine s-a băgat nouă în cap niciuna asta, că am vrea să fie toate lucrurile bune aici. Fericire. Toată lumea e nebunită pe asta. Este o practică, o atitudine falsă și greșită, nesănătoasă. Aici nu e cerul. Dimineața asta citeam că va fi înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului judecat al lui Hristos. Înaintea scaunul de tronul de închinare. Acolo nu va fi nici lacrimă, nici tristețe, nici durere. Acolo doar, aici este pe pământ. Nu trăim o viață perfectă. O altă implicație a acestui adevăr. Lucrurile nu merg întotdeauna cum plănuim noi. Ne-am prins? Ne facem planuri. În Proverbe 16:9 spune planurile care le face omul atât de inima lui. Dar răspunsul, de unde vine? De la Domnul. Tot ce ne promenim noi se întâmplă. Și un alt lucru de care trebuie să ne prindem, dacă nu ne-am prins cumva, dar trebuie să-l păstrăm în minte și în inimă, când trecem prin acesta în timpul pierderii. Nu toate lucrurile se sfârșesc bine. Nu toate lucrurile se sfârșesc bine. Da? Nu trăim o viață perfectă, nu totdeauna se întâmplă cum plănuim și nu toate lucrurile se sfârșesc bine. Vreau un exemplu care cred că este extrem de relevant pentru ceea ce s-a întâmplat în zilele astea. Luca, capitolul 13. Pentru că întrebarea pusă de acolo de Domnul Iisus, Luca 13, primele versete, este o întrebare cu siguranță care trebuie să ne punem noi astăzi și oamenii o pun oricum. Luca 13. Spune, în acea vreme, Au sosit unii și i-au istorisit lui Iisus despre galileenii a căror sânge l-a amestecat să Pilat cu jertfele lor. Iisus a o oră, o spală, niște nebunii pe acolo și Pilat, guvernatorul iudeii, a dat ordin să fie măcelăriți. El le-a răspuns, adică Iisus, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni? Pentru că au suferit aceste lucruri? Credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși? Mai păcătoși decât cine? Decât ceilalți galileeni, dar intenția și direcția era noi. Un alt exemplu spune, vă spun că nu, că dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Foarte mult se întreabă, bă, ce cu pocăința asta, cu ideea? Păi uitați că e ideea lui Iisus. Ca să nu mai spun că în Vechiul Testament, chiar și într-o carte apocrifă, rugăciunea regiului Manase, spune, deci tu, Doamne, ești Dumnezeu numai acelora care se pocăiesc. Așa spunea acest om. Numai acelora care se pocăiesc. Dar uite ce spune Iisus aici. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Foarte bine tradus. Asemănător. Vom pieri. Sau credeți că cei 18 peste care au căzut turnul Siloamului? Sau cei 27 care au murit arci zilele astea? Au fost mai păcătoși, mai vinovați decât ceilalți oameni care au fost la club în noaptea aia? Asta e aceeași întrebare. Vă spun că nu. Și concluzia, că dacă nu vă pocăiți, tot veți pieri într-un fel asemănător. Întrebarea asta vine peste noi. Credem noi că unii sunt mai păcătoși decât alții. Iisus spune, vă spun că nu. Și ce vă spun? Că dacă nu ne pocăim, vom pieri cu toții într-un fel asemănător. Trebuie să înțelegem că nu tot ce este rău ni se întâmplă datorită vinei noastre. Nu. Totuși, să cerăm de unde semănăm. Dar nu tot ceea ce semănăm se datorează pentru că noi am semănat. Nu tot ceea ce se cerăm se datorează pentru că noi am semănat. Adevărul este că noi suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Noi ne punem tot felul de bețe roate. Noi ne cauzăm singuri de multe ori problemele pe care le avem. Deci, câte din lucrurile nasoale cu care ne confruntăm sunt datorită alegerilor noastre? Proaste. Greșite. Datorită unor idei false puse de diavolul în mintea noastră. Nu obținem ce merităm întotdeauna. Nu. Un alt adevăr. Viața nedreaptă, nu obținem ce merităm întotdeauna în viață. Nu tot ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu. O altă chestiune. Dumnezeu este în control. El este atot prezent, da? Dar asta nu înseamnă că tot ce se întâmplă e voia lui. Trec unii și spun așa cu Dumnezeu. Cu tot, privirea toate lucrurile. Nu e sigur. De unde știi tu? Dă un exemplu, apropo. Biblia spune în Iov, Iacov 1:13. Un exemplu. Am citit și am studiat cartea aceasta. Spune că Dumnezeu nu poate să facă rău. Spune, nu poate fi ispitit să facă rău. Da? Dumnezeu nu face rău. Dar asta, cu atât mai mult, înțelegem că Dumnezeu nu poate purta vina lucrurilor rele care se întâmplă în lume. Dumnezeu ne-a creat liber să alegem, da? Ne-a creat liber să alegem și mulți dintre noi folosim dreptul acesta pentru a face rău. Asta e realitatea. Dumnezeu ne-a făcut liber să alegem și folosim dreptul acesta pentru a face rău. După aceea ne întoarcem și spunem, e vina lui Dumnezeu. Așa a vrut El. Poate nu spunem, e vina lui Dumnezeu, dar când spunem, așa a vrut El, peste ceva care Dumnezeu n-a vrut, de multe ori, habar nu avem despre ce este vorba. A, Dumnezeu e în control. Putem spune, facă-se voia Lui. Știe El mai bine, ai altceva. Dar să spui că așa a vrut El, e cam mult. Dacă nu ești cu Biblia în mână și dacă nu lucrul este concret. Dumnezeu, deși ne-a creat liber, nu-și va forța voia sa pe noi. 2 Petru 3:9, un verset care știm. Dumnezeu nu întârzie în plina promisiunilor sale, ci dorește ca niciun om să nu piară, ci ca tot să vină la pocăință. Dar lucrul ăsta se întâmplă? Apropo, tot să vină la pocăință. Se întâmplă lucrul ăsta? Nu. Deci, nu putem da vina pe Dumnezeu. Nu toate lucrurile se întâmplă datorită voii lui Dumnezeu. De ce nu vin oamenii la Dumnezeu toți, apropo? De aia. Nu vor. De aceea, noi ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Precum în cerul și pământ. Este rugăciunea care Iisus ne-a învățat. Deci, sunt lucruri foarte importante pentru noi. Să ne înțelegem despre viață și despre lucrurile care se întâmplă și care sunt în lumina pierderilor din viața noastră. Ce ne-ai făcut? Ce ne-ai făcut în anul timpul ăsta? Ce să facem? Când ne confruntăm cu pierderile în viața noastră, ce să facem în aceste pierderi? Ce să facem în anul timpul pierderii? De obicei, poate mă întrebați, dar este pierderea în anul timp? E, poate fi. Imaginați-vă oamenii care învem în zilele acestea și au pierdut pe cei dragi. Și ce urmează? Un anotimp al pierderii. Presărat cu durere, presărat cu neputință, cu sechele, cum se mai numesc. Vine peste noi timpul ăsta. Știu dacă v-ați gândit ultima vreme la moarte. La cei dragi. Mă gândeam așa, am părinți de 80 de ani, amândoi. Vine vremea. Ce facem? Cum ne comportăm în acest anotimp? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să eliminăm durerea. Și poate vi se pare frumos un om. Eliminăm durerea. Cum? Ce este la terapie emoțională aici? Eliminăm durerea. Păi e un lucru pe care Dumnezeu ne arată că trebuie să-l facem. Ce înseamnă să eliminăm durerea? Tragediile provoacă durere în mod obligatoriu. Dacă nu se întâmplă durerea, nu suntem sănătoși. Apropo, durerea este o emoție de la Dumnezeu, este un lucru sănătos. Slavă Domnului pentru ea. Dar ea provoacă tot felul de alte reacții, tot felul de alte experiențe, supărare, teamă, depresie, boala secolului nostru, îngrijorare, vinovăție. Toate astea au durere în el. Unii oameni însă ce fac cu durerea? O strâng în ei. Pentru că ce înseamnă să elimini durerea? Păi înseamnă să nu strângi în tine. Și ce fac? Au obiceiul să te le înghesui. Cum spunea taică-mă? Strângi din fund și taci din gură. Râdeți. Dar știți când spunea treaba asta? Când se întâmpla vreo bălea, mă loveam, mă tăiam. Dar știți, este altceva când pur și simplu strângi în tine durerea. Vinovăția. Strângi în tine experiențele astea negative. Rezultatul? Păi, rezultatul e tragic oricum, pentru că ajungi să fii așa de plin încât următorul lucru despre care o să vorbim este extrem de negativ pentru noi. Amărăciunea. Dar să vorbim un pic asupra durerii. Sunt oameni care strâng în ei timp de 20-30 de ani lucruri. Strâng în ei lucruri. Și au lucruri de 20-30 de ani de strânse în ei și te uiți cum să negrezi pe ce trece. Pentru că strâng în ei. Și ce s-a întâmplat? O explozie. O mare explozie. Și pe cei oameni, mai mulți oameni vor suferi. Apropo de lucrul ăsta, există un alt mit aici pe care oamenii l-au și-l cred. Și anume că Dumnezeu vrea să umblăm cu un zâmbet pe față tot timpul. Că sunt Dumnezeu, trebuie să fii fericit. Un zâmbet mare, dar un colț al altul, al urechilor tale, să fii un zâmbet mare în față. Iar e un lucru pe care Biblia nu ne învață. Matei 5 cu 4 spune ferice de cei ce plâng. Nu spune de cei ce zâmbesc. Spune ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. De ce este ok să plângi? Și bărbații mai plâng. Câteodată. Da. Iisus ne spune că e ok să plângi. De asemenea, despre plâns, e adevărat că noi nu plângem ca lume. În Întâi Tesalonicen, Apostolul Pavel, când vorbește despre plecarea celor dragi dintre noi, celor credincioși spune, dar noi nu suntem disperați ca lumea. Pentru că avem o speranță. Pentru că există o înviere. Pentru că există vremea când ne vor revedea cu toții. Foarte ciudat a fost când am dus la o mormântare și pe Dumnezeu ne-au prins să luăm o corană. Și pe corană ne-a întrebat, și ce scriți? Păi scrieți așa, ne vom revedea curând. Nu vă pot explica ce față a făcut doamna de acolo. Poftim? Ne vom revedea curând. Avem impresia că avem un gând, ceva sinucigaș. Dar asta e realitatea. Dacă credem în Iisus Hristos, credem că trupurile noastre vor învia în ziua de apoi, la venirea sa. Și ne vom revedea, spune acolo în Tesalonicen capitolul 4, cu toții în văzduh și ne vom fi împreună cu Hristos. Nu-i adevărul? E adevărat, plângem, dar nu plângem. E ok să plângem. să suferim, dar nu oricum. Pentru că noi suntem trecători pe acest pământ. Ce facem cu sentimentele noastre? Ce înseamnă să eliminăm durerea? Păi, trebuie să le dăm Domnului. Durerea noastră, sentimentele noastre, oricare ar fi ele, teamă, frustrare, îngrijorare, vinovăție, toate acestea, trebuie să le dăm Domnului. Nu ne strângem în noi. Să nu fiți strângăreți la capitolul ăsta. Trebuie să le dăm drumul și să le dăm Domnului. Psalmul 62,8, un psalm de memorat, un verset de memorat, spune David, vărsați-vă inimile înaintea Domnului. Știți ce înseamnă asta? Ai obicei să faci asta? Foarte mulți dau o grămadă de bani în zilele ăștia pe terapii. Ce să fac cum să se libereze? Iată terapia lui Dumnezeu. Varsă-ți inima înaintea Domnului. E foarte simplu. Nu e așa de ușor de făcut. Dar este foarte simplu. Ce nu înțelegem? Psalmul 34,18. Iată promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care varsă inima înaintea Lui. 34,18. Domnul este aproape de cei cu inima frântă și salvează pe cei cu duhul zdrobit. Aproape de cei cu inima frântă. Și salvează pe cei cu duhul zdrobit. E foarte important să eliminăm durerea. Să dăm Domnului. Un al doilea adevăr, un al doilea lucru pe care putem să facem prin anul timpul pierdurii. Să primesc ajutor de la alții. Elimină durerea, dar nu te opri acolo. Nu o să poți să faci singur asta, probabil. Primește ajutor de la alții. Unii dintre noi suntem foarte dificili la capitolul ăsta. Ne e foarte greu să primim ajutor. Se vede. Când vrem să fim, când oamenii vor să ne ajute, greu primim. Am dat la toți, dar greu să primești. Galateni 6,2, avem o poruncă. Purtați-vă unii altora ce? Sarcinile. Și spune, ajutați-vă unii pe alții, împlinind legea. Faceți bine. Mai ales celor în credință. Este păcat să nu primi de la alții. Este o dovadă de mândrie. E adevărat, să nu trăiești să doar de a primi de amoca tot timpul. Nu, asta e bună atitudinea. Dar atunci când îți oferă ajutorul, fii smerit și primești ajutorul. Când pierdem, când eșuăm, când avem probleme, avem tendința în noi să ne retragem și avem tendința să ne depărtăm de oameni. Trebuie să facem tocmai opusul. Tragediile trebuie să ne apropie. Pierderile trebuie să ne apropie. Experiențe de genul acesta. Pierderile. Că să știți, avem nevoie de perspectiva altora. Ce înseamnă să lași faptul să ajute? Poate nu te ajută financiar, poate nu te ajută material. Dar gândul, un gând bun, pentru că tu oricum ești sub norii negri, ai îndoielii, ai pierderii, nu vezi toate lucrurile. E timpul să primești perspectiva altora ca sfat, ca ajutor. Pentru asta, apropo, Dumnezeu a creat biserica. Purtați-vă unii altora sarcinile. Să putem să ne slujim, să ne ajutăm unii alții. Apropo, cine este persoana la ora actuală care are nevoie de ajutorul tău? Vă vezi că vă întrebăm? Vezi? A închis mâna. Vezi? Și eu vă spun, vă mai spun o dată și vă spun acum în direct. Sunt oameni care ne cer ajutorul, într-un fel sau altul. Pun o rugăminte de rugăciune sau zic, haideți pe la noi, veniți pe la noi. Când pleacă, n-ai pe cine să mai vizitezi. Deci să nu precupețim timpul, să nu pierdem timpul. Să nu pierdem timpul, să folosim ocazia de a ne sluji. Vă pun întrebarea, cine este în momentul actual omul care trebuie să-l suni, să vezi ce mai face? Să-l spui, mă gândesc la tine și mă și rog în tine. E un lucru atât de simplu și astăzi avem așa de multe ocazii în care putem să facem asta. O facem? Primești ajutor de la alții, dar partea practică este să fii tu ajutor pentru alții. Un alt lucru. Eliminând durerea, primești ajutor de la alții, că nu putem să ne spunem singur. Refuză să fii amar. Cu alte cuvinte, să strânge amărăciune în tine. Refuză lucrul ăsta. În Iov 21,25, mă uitam în dimineața asta, sunt chiar cuvintele lui Iov. Știți că Iov are 42 de capitole. Multe din capitolele din Iov nu sunt cuvintele sale, sunt ale prietenilor săi. Unde-s chiar Dumnezeu însuși. Dar în 21,25 este un răspuns al lui Iov și îl spune așa. Unii oameni, dacă vreți deschideți acolo, chiar la Iov 21,25, este un verset bun de luat în seamă. Și spune așa. Unii oameni mor cu amărăciunea în suflet. Fără să-ți vei bucura vreodată de fericire. E un adevăr trist. Unii oameni, spuneți-vă și întrebați-vă dacă nu este așa. Unii oameni mor cu amărăciunea în suflet fără să fie bucurat vreodată de vreo fericire. Și ce spunea lucrul ăsta? Iov, care a experimentat cele mai mari dureri, cele mai mari pierderi, într-o singură zi să rămâi fără toți copiii tăi și în altă zi să pierzi absolut tot ce aveai. Vorbim despre pierdere. De la Iov învățăm. Și uitați ce spune el. Unii oameni, excluzându-se, bineînțeles, mor cu amărăciunea în suflet, fără să-i bucură de fericire. El avea toate motivele să fie amărât, totuși el a ales să binecuvânteze pe Dumnezeu în toate. Apropo, amărăciunea este o alegere. Am zis asta. Am vrut de amărăciune și nate în antipuri. Este reacția noastră, acțiunea noastră pe care putem să o avem. De alegere proastă. Alegerea de a fi amărât, de a fi cu inima amară, este una rea. Chiar distructivă. Dar să știți, putem să alegem și să fim fericiți. Ține de noi. Iisus spune, ferice de cei care plâng, nu? Nu ține tine. Să-ți legate între ele, apropo. Alege să elimini durerea, alege să te încrezi în Dumnezeu, alege să spui Dumnezeu. Alege să fii ajutat, alege să ajuți, că este mai fericit să dai decât să primești, spunea Domnul Iisus. Cum se întâmplă asta? Dacă bagi mâna în buzunar sau bagi mâna în timpul tău și în darurile tale și faci bine altuia, atunci vei experimenta fericirea asta. Până atunci nu se întâmplă. Sunt unii dintre noi care strângem de multă vreme. Suntem atât de zgârciți cu lucrurile noastre. Suntem unii dintre noi care nu cunoaștem fericirea dărnicii. Pur și simplu. Pentru că nu cunoaștem, n-am făcut-o. Vine vremea pierderii. Și când o să pierzi, o să aduci aminte că Dumnezeu spune, în față să dai. Fericirea este o alegere. Dar să știți că e o alegere când privești la Dumnezeu la oameni. Refuză să fie amar. Apropo, amărăciunea nu schimbă nimic în bine. Niciodată. Niciodată. Să nu confundăm durerea cu amărăciunea. Apropo. Durerea este permisă de Dumnezeu. Dar amărăciunea este o alegere. Durerile nu neapărat sunt o alegere. Dar amărăciunea este o alegere. Deci, Evrei 12:15 învățam și data trecută despre acest adevăr. Să nu ne depărtăm de Harul Domnului, lăsând vreun zlăstar de amărăciune, spune. De ce? Pentru că atunci când păstăm amărăciune în noi, ne depărtăm de Harul Dumnezeu. Ne luăm ochii de la Dumnezeu care ne-a mântuit de amoca. Adică prin har. Și ne punem ochii asupra oamenilor, situațiilor. Apropo, cum pot să refuz să mă amărăsc? Tot vine vorba de a refuza să ne amărăm. Păi, în primul rând, să accept ceea ce nu poți să schimbi. Sunt lucruri pe care nu le putem schimba. Acceptă ceea ce nu poate fi schimbat. Iov spunea, îndreaptă-ți inima către Dumnezeu. De fapt, nu spunea Iov, aici sunt cuvintele lui Țofar, prietenul lui. Țofar îi spune un lucru bun. Iov, îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu. Păi, el știe ce poate fi schimbat și ce nu poate fi schimbat. Trebuie să accepți că anumite lucruri nu se schimbă. Un al doilea lucru prin care refuz să mă amărăsc. Privesc la ce a rămas decât la ce am pierdut. E foarte simplu, nu? E o matematică simplă, economie simplă. În loc să mă uit, la cât am pierdut? Uite de la ce ți-a rămas. Nu o să uit niciodată exemplul lui William Carey, părintele misiunii moderne în India. După mulți ani de muncă, a tradus Biblia și Noul Testament în aproximativ 40 de limbi. Un incendiu a distrus aproape toată munca lui de viață. Și ce-a făcut? A luat-o la capăt. Ce ai zis? Ce am este încă puterea de a face lucrul ăsta. Și a început din nou. Tu ce faci în pierdere? În 1 Tesaloniceni 5:18 spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, în toate circunstanțele. Dar lucrul ăsta, în mod practic, înseamnă să te uiți la ceea ce ai încă. Nu la ce n-ai. Partea plină a paharului, nu cea goală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că antidotul depresiei este mulțumirea. Fiți atenți. Nu mai dați bani pe prostii și nu mai învățați pe alții să cumpere prostii. Că citesc atât de multe cărți pentru depresie, dar tot depresii sunt. Antidotul depresiei este mulțumirea. Hai să facem o practică. Și când vă veți simți descurajați, cel puțin descurajați, că depresie e greu discutat. Depresie e o boală complicată, nu chiar așa. Mulți zic că sunt depresivi, dar nu sunt depresivi, sunt pur și simplu leneși și ignorant și așa mai parte. Dar un exercițiu care trebuie să-l facem. Fă-ți o listă cu lucrurile pentru care poți mulțumi Dumnezeu. 100 de lucruri. Da, 100 să scrii. 100 de lucruri pentru care poți mulțumi Dumnezeu. Ca de exemplu. 1. Sunt încă în viață. Aleluia. 2. Și n-am fost la clubul Coltiv. 2. Sunt creștin? Da. Slavă lui Dumnezeu. Sunt mântuit. Sunt salvat. Pe veci. 3. Trăiesc într-o țară liberă. Aleluia. Încă. Și când ajung la 100, să te întreb dacă nu cumva nu ești plin de bucurie și de mulțumire. Fă lucrul ăsta. August Rodin spunea, nimic nu este o pierdere de timp dacă știi să tragi niște învățăminte. Învățământ tragi atunci când te uiți la ceea ce ai, la ceea ce te minunat Dumnezeu. Antidotul depresiei, ține minte, este mulțumirea. Vezi cât de lucru poți mulțumi. Un alt lucru, spuneam noi, ce facem în timpul ăsta? Eliminăm durerea, ținem ajutorul al Dumnezeu, da? Și refuzăm să ne amărăm. Ce mai facem? Ne amintim ce e important. Știți, pierderile au un anumit mod de a ne pune lucrurile în perspectivă. Mă, când nu mai ai, atunci știi ce ai pierdut. Și știi și ce e important, ai ocazie. Ne ajută să clarificăm valorile și să ne stabilim prioritățile. Apropo, ce este cel mai important pentru tine în viață la oricum? Pentru că dacă lucrul ăla este un lucru care nu se pierde, atunci ai înțeles lecția. Ce este cel mai important lucru în viață? În Luca 12, Iisus spunea, viața cuiva, sau traducere mai exactă, spune, adevărata viață, adevăratul mod de viețuire, nu are legătură cu belșugul, cu avânția lui. Adevărata viață nu are legătură cu valorile și atât de. Deci, care este lucrul cel mai important în viață? Iisus ne învață să nu facem niște confuzii. Ca de exemplu, să nu facem confuzie între valorile materiale și valoarea de sine. Nu este același lucru. Între posesiile noastre și poziția noastră în Hristos. Sau bogățiile spirituale. Între cu ce trăim și pentru ce trăim. Pe ce punem valoarea cea mai mult. Apropo, într-un incendiu, că tot e la modă. Și actual. Care este lucrul pe care l-ai salvat? Răspunsul la întrebarea asta, care e cel mai important lucru? Adevărul este că cele mai importante lucruri din viață nu sunt lucrurile, ci sunt oamenii. Relație. Ăștia sunt veșnice. Cu ăștia mergem în cer. Viața. Viața. Și în orice fel de viață. Apropo de bani, bine spunea cineva și n-am să uit. Cred că e adevărat. Singurii bani pe care îi putem lua cu noi în cer, sunt aia pe care îi dăm. Pe care îi dăruim, pe care îi investim. În oameni. Că așa, de fapt, ajung în cer. Amintește ce e important. Ce mai facem? Bazează-te pe Hristos. Sau încrede în Dumnezeu. Cum vrei să spui lucrul ăsta? Și ce spunea Pavel în Filipeni? Deschide la Filipeni 4:13. Ne zămățim un pic degetele. Filipeni 4:13. Galateni, Efeseni, Filipeni. Și spune așa. În verset care îl știți. Pot totul în Hristos care mă întărește. Trebuie să vă spun o altă traducere. Traducerea modernă spune, am învățat secretul de a fi fericit întotdeauna și prin orice. Pot să fac totul prin Hristos care îmi dă putere. Pentru că Pavel n-a spus, pot totul în Hristos care mă întărește. N-a spus așa. Era închisoarea, apropo. El a spus cu entuziasm. El a spus, secretul unei vieți împlinite, fericite, este să aleg să pot toate lucrurile prin Hristos care îmi dă putere. Deci, cheia pentru controlul crizei este Hristos în control. Poate când ești trimis pe Hristos la ușă. Când bate inamicul. El se dă în tine, nu tu pe cont propriu. Testul credinței noastre nu se dă când suntem în biserică, apropo. Nu aici suntem testați în credință. Testul credinței noastre, credința noastră e testată atunci când trece prin tragediile vieții. Mai ales prin pierderi. Atunci arătăm ce credință avem. Atunci arătăm cât de... Ce speranță avem, apropo? Cum mă bazez mai exact pe Hristos? Spuneam, bazează-te pe Hristos. Cum? Cum mai exact lucrul ăsta? Păi, pentru stabilitate, bazează-te pe El, pe promisiunea Lui. Avem nevoie să fim stabili. Avem nevoie de un punct de referință. Este important. Și ca direcție, și ca stabilitate, în primul rând. Uitați-vă, o promisiune. Psalmul 125:1. Cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, nemișcați în orice circunstanțe. De neclintit. Cei care se încred în Domnul. Am citit despre locuitorii din insulele Pacificului de Sud. Și ce fac ei când vine un uragan? Că acolo vine uragane au din zilei. Mă rog, săptămânii. Sau lunii. Ei se leagă de palmieri aia uriași. Pur și simplu, se leagă de palmieri aia care sunt uriași și care sunt... Nu-i mișcă nimeni. Ca să nu iau oceanul. Tu, de cine te legi? Apropo. Pentru că asta e întrebarea. Pe cine te bazezi? Psalmul 112:7 spune, cel neprionit nu se clatină niciodată. Amintirea lui va fi veșnică. Vrei să fii de amintit? Numai dacă te crezi în Hristos. Cum mă mai încred în Hristos? Cum mă bazez pe Hristos? Păi, spuneam, stabilitate în Hristos, da? În promisiunea Lui. Dar și direcție. E foarte important să știi unde mergi. Foarte, foarte important. Ce fac mai departe? Care e următorul pas? Ieremia 29:11, cu toții știm versetul ăsta, nu? Am văzut, se pune și pe Facebook, pune tot fel de imagini. Dar, apropo, este așa pentru tine, pentru mine. El spune, eu știu planurile pe care le-am pentru voi. Planul de pace, un viitor și o speranță. Dar, apropo, tu le știi? Iisus spune, eu știu ce planul am cu tine, dar tu le știi? Știi ce planuri are Iisus cu tine? Asta înseamnă să te bazezi pe Hristos, să știi ce direcție, ce planuri are pe tine. Dacă mă vezi chema, mă veți găsi, spune El. Vă voi asculta când mă veți ruga. Evrei 4:16, promisiunea pentru noi să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Ca să fim așteptați când? La vreme de nevoie. Și nu în ultimul rând, a te baza pe Hristos înseamnă să cauți salvare la El. Știți, trăim într-o lume care caută salvare la ordinea zilei. Luminiță la capătul tunelului, cheița, cum vreți să numiți, tot aia. Salvare caută. Dar salvarea asta, care înseamnă, apropo, în Biblie înseamnă eliberare, întregire, libertate, restaurare, ajutor. Asta înseamnă salvare. În imaginea întreagă a Lui Dumnezeu. Salvarea asta trebuie să înțelegem unde o găsim. Dar eu mă întreb, suntem noi convinși că salvarea este doar în Dumnezeu, doar în Hristos? Am citit despre Billy Graham, care, apropo, are peste 90 de ani. Nu știu dacă e 90 de ani. Are. Marele evanghelist. A fost invitat o dată de Winston Churchill, prim-ministru al Statelor Unite ale Americii, chiar după cel de-al doilea război mondial, pentru 5 minute de vorbă. El s-a transformat în 45 de minute, timp în care Winston Churchill, prim-ministru, l-a întrebat pe Billy Graham, vezi vreo speranță pentru lumea asta? La care Billy Graham a răspuns, da, văd. Dar nu este într-un partid politic sau program. Speranța este într-o persoană. Iisus Hristos. După cele 45 de minute, Winston Churchill a spus lui Billy Graham, sper să ai dreptate, pentru că nici eu nu văd o altă speranță pentru lumea asta. Speranța, mântuirea, este singura speranță și mântuirea, spune-mi clar, este în persoana lui Iisus Hristos. Dar știi ce înseamnă asta? Este, în mod practic, este Iisus Hristos. Asta e întrebarea care se pune. Este Iisus Hristos speranța ta? Salvarea ta? Că dacă nu răspunzi afirmativ la această întrebare, n-are rost absolut nimic în viața asta. Pentru că dacă El este speranța, salvarea noastră, atunci El va fi speranța, salvarea noastră în crizele, în pietrele prin care trecem. Prin care vom trece. El ne poate salva cu adevărat. Și ce înseamnă să crezi cu adevărat că Hristos este speranța? Să auzi cuvintele Lui care spune, credeți voi că cei care au murit de omorâți de turnul Siloamului au fost mai păcătoși decât ceilalți? Eu vă spun nici de cum. Că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător. Un proverb ce spune fiecare pierdere este un avertisment. Fiecare pierdere este un avertisment. Mă întreb în zilele astea de pierdere pentru mulți. Înțeleg ei avertismentele lui Dumnezeu? Nu sunt din acelea care fac front comun cu haterii. Cum se mai numesc. Ăștia care bagă bețe în roate și care sunt o fel de lucruri. Bine a făcut! Ca așa trebuia! Halloween! Ce ne mai pare? Nu fac comun cu așa ceva. Hristos nu ar face așa ceva. Hristos a fost în aia care au mers acolo și a ajutat. Și care ajută. Care vizitează. Care bagă mâna în buzunar. Își dau din timpul lor să încurajeze, să aline, să mângâie. Ăla, acolo e Hristos. Dar trebuie să înțelegem. Suntem noi mai breși decât aceștia? Dar înțelegem noi avertizarea lui Dumnezeu? Un exemplu bun este Iona. Și cu asta închei. Când Iona era în cea mai dificilă situație, când Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive. Și a zis, s-o crezi tu, m-am dus exact în direcția opusă. Pe drum, Dumnezeu i-a spus, n-ai vrea să faci o plimbare cu submarinul? Și Dumnezeu știe să înțelegem că pierdem dacă mergem fără El. Dar spune Iona, când întângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine. Pentru că asta a făcut Iona. Din fundul mării, din adâncul mării, în pântecele peștelui. Submarinului, mai exact. Viu. Iona a strigat la Dumnezeu. Dar spune, întângea sufletul după tine. Era disperat, poate gândit. Mi-a adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine. Asta trebuie să facem și noi. Prin ceea ce trecem și prin ceea ce vedem că trec oamenii, prin pierderile lor, să facem în așa fel încât să strigăm la Domnul. E cea mai bună alegere. Și atunci vom ști că prin al timpul pierderii putem să eliminăm durerea dându-o lui. Putem să primim ajutor. Putem să nu ne amărăm, putem să alegem să facem pe Hristos bază, încredere, putem să facem toate aceste lucruri. Să avem o perspectivă, lucruri importante pentru care să trăim, nu pentru lucruri trecătoare, care oricum le pierdem. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și astăzi. Mulțumim pentru încurajările Tale. Mulțumim pentru că Tu ne spui realitatea. Adevărul întotdeauna. Tu nu ne apurești. Nu încerci să ne impresionezi, ci pur și simplu ne spui adevărul, dar adevărul Tău ne poate elibera. Te rugăm să ne ajut să primim adevărul Tău. În vremuri de pierdere, ajută-ne să ne bazăm pe Tine. În vremuri de pierdere, ajută-ne să ne amintim de Tine și să strigăm la Tine. În vremuri de pierdere, prin orice experiență de criză în viața noastră, să putem să alegem să ne credem în Tine. În lucrurile Tale, în promisiunile Tale. Mulțumim că Tu nu ești un om care să minți și Dumnezeu care ascolți pe cei care strigă la Tine. Ești un om care fericești, binecuvântezi pe cei care se încred în Tine. Cei care aleg să nu se amărească, ci să încred în Tine, să vină la tronul de har. Doamne, ajută-ne la aceasta. Te rugăm în numele Iisus. Amin? Amin.